مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا نبی کا جشن آیا نبی کا جشن آیا چاند تاروں جھومتے رہنا نبی کا جشن آیا نبی کا جشن آیا چاند تاروں جھومتے رہنا نبی کے نام پر اے نام دار جھومتے رہنا نبی کے نام پر اے نام دار جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا جہاں میں نور لے کر نور والا آنے والا ہے جہاں میں نور لے کر جہاں میں نور لے کر جہاں میں نور لے کر جہاں میں نور لے کر جہاں میں نور لے کر نور والا آنے والا ہے میرے ہمراہ تم بھی میرے ہمراہ تم بھی دل کے تاروں جھومتے رہنا میرے ہمراہ تم بھی میرے ہمراہ تم بھی دل کے تاروں جھومتے رہنا میرے ہمراہ تم بھی دل کے تاروں جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا گلی کوچے سجا دینا ہرے جھنڈے لگا دینا گلی کوچے سجا دینا گلی کوچے سجا دینا گلی کوچے سجا دینا گلی کوچے سجا دینا گلی کوچے سجا دینا ہرے جھنڈے لگا دینا تقاضا عشق کا ہے تقاضا عشق کا ہے میرے یاروں جھومتے رہنا تقاضا عشق کا ہے تقاضا عشق کا ہے میرے یاروں جھومتے رہنا تقاضا عشق کا ہے میرے یاروں جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا نبی سرور کونین کی آمد کے لمحوں میں نبی سرور کونین نبی سرور کونین نبی سرور کونین نبی سرور کونین نبی سرور کونین کی آمد کے لمحوں میں درود پاک پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے ساروں جھومتے رہنا درود پاک پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے ساروں جھومتے رہنا درود پاک پڑھتے پڑھتے ساروں جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جانا کی محمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مساوات اخوت کا پیام دل شیلائے مساوات اخوت مساوات اخوت مساوات اخوت مساوات اخوت مساوات اخوت کا پیام دل شیلائے خوشی میں اے غریبوں خوشی میں اے غریبوں مالداروں جھومتے رہنا خوشی میں اے غریبوں خوشی میں اے غریبوں مالداروں جھومتے رہنا خوشی میں اے غریبوں مالداروں جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا وہ آئے غم کجے میں خوشی کی روشنی پھوٹی وہ آئے غم کجے میں وہ آئے غم کجے میں وہ آئے غم کجے میں وہ آئے غم کجے میں وہ آئے غم کجے میں خوشی کی روشنی پھوٹی خدا کے شکر میں خدا کے شکر میں خدا کے شکر میں اے غم کے مارو جھومتے رہنا خدا کے شکر میں خدا کے شکر میں اے غم کے مارو جھومتے رہنا خدا کے شکر میں اے غم کے مارو جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا پاؤلا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جانو کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا خوشی ایک دل پہ ہے چھائی ولادت کی گھڑی آئی خوشی ایک دل پہ ہے چھائی خوشی ایک دل پہ ہے چھائی خوشی ایک دل پہ ہے چھائی خوشی ایک دل پہ ہے چھائی خوشی ایک دل پہ ہے چھائی ولادت کی گھڑی آئی ارے اے گل عذارو ارے اے گل عذارو ماہ پارو جھومتے رہنا ارے اے گل عذارو ارے اے گل عذارو ماہ پارو جھومتے رہنا ارے اے گل عذارو ماہ پارو جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا بجھے نا عشق احمد کی اگن قلب اجاگر سے بجھے نا عشق احمد بجھے نا عشق احمد بجھے نا عشق احمد بجھے نا عشق احمد بجھے نا عشق احمد کی اگر قلب اجاگر سے بھڑکنا اور اے دل بھڑکنا اور اے دل کے شراروں جھومتے رہنا بھڑکنا اور اے دل بھڑکنا اور اے دل کے شراروں جھومتے رہنا بھڑکنا اور اے دل کے شراروں جھومتے رہنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، جانوں کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا.